NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Weet u nog de paniek over de Millennium Bug toen we naar het jaar 2000 gingen? Nu wordt er gesproken over een 2038 bug. Hoogleraar informatica Jan Friso Groot is zometeen in Villa VDB om het uit te leggen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Wie de spouwmuren van zijn woning wil isoleren, moet eerst goed laten onderzoeken of er geen vleermuizen in zitten. Alleen met een camera tussen de muren kijken is daarbij niet goed genoeg. Er moet ecologisch onderzoek worden gedaan. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak tussen een isolatiebedrijf en de provincie Utrecht. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. De uitspraak heeft grote gevolgen voor huiseigenaren die willen isoleren, zegt de branchevereniging van isolatiebedrijven. Dat betekent eigenlijk dat je een jaar lang een ecoloog over de vloer krijgt die op verschillende momenten de situatie in kaart brengt. Ja, de kosten die daarmee gemoeid zijn, dat fluctueert wat tussen de 5.000 en de 12.000 euro per jaar per onderzoek. En daarna krijg je te horen of je eventueel je huis mag isoleren, ja of nee. En mogelijk heeft het dus ook consequenties voor het tempo waarin huizen in Nederland kunnen worden nageïsoleerd. 7 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot taakstraffen vanwege opruiing. De activisten hebben op sociale media tot 2 keer toe anderen aangespoord om een strafbaar feit te plegen, namelijk het blokkeren van de A12 in Den Haag. 2 van hen zijn ook gestraft voor vernieling. Ze hadden teksten op de tunnelwand van de A12 geschreven. De taakstraffen variëren van 30 tot 60 uur. Een 8e verdachte is vrijgesproken. Het OM vervolgt 4 leden van het Amsterdamse studentenkoor niet voor de vrouwonvriendelijke uitspraken die ze vorig jaar deden tijdens een etentje. Een vrouw deed aangifte vanwege het wegzetten van vrouwen als hoeren en sperma-emmers. Het OM vindt de uitspraken onfatsoenlijk, maar niet strafbaar. In Nigeria praten de ministers van Defensie van een aantal West-Afrikaanse landen over de militaire staatsgreep in Niger. Ze eisen dat het leger voor zaterdag de macht teruggeeft aan de democratisch gekozen president Bazoum. Als dat niet gebeurt, zullen de landen mogelijk militair ingrijpen. MVV hoeft maar 1 wedstrijd in het nieuwe seizoen in een ander stadion te spelen. Het kunstgrasveld werd een paar weken geleden afgekeurd en het leggen van een nieuwe mat zou 5 of 6 weken duren. Maar dat lijkt nu sneller te kunnen. Nederland neemt het in de 8e finale van het WK voetbal op tegen Zuid-Afrika. Dat land won met 3-2 van Italië door een goal in blessuretijd. Zuid-Afrika is een onvoorspelbare tegenstander, maar Oranje zou ze aan moeten kunnen, denkt verslaggever Frank Wilaert. Normaal gesproken moet Nederland een ronde verder kunnen komen, want Zuid-Afrika moet van heel ver komen. Ze zijn de kampioen van Afrika, voor het eerst geworden, vorig jaar in de finale tegen Marokko gewonnen. Magaya, het doelpuntenmaker van toen, ze maakten er 2 en daardoor wonnen ze. Scoorde vandaag ook weer en was de beste op het veld. Dat is een gevaarlijke speelster. Zij komt links van de buitenkant. Dus dat is er eentje waar we op moeten letten. Maar normaal gesproken moet Nederland tegen Zuid-Afrika een rondje verder kunnen. Nederland-Zuid-Afrika wordt komende zondag gespeeld om 4 uur in de ochtend. Griekenland gaat toeristen die de afgelopen 10 dagen... hun vakantie op Rodos moesten afbreken vanwege de natuurbranden een week gratis vakantie op het eiland aanbieden. Dat heeft de Griekse premier Mitsotakis gezegd op de Britse televisie. De premier zei daarmee te willen garanderen dat mensen terugkomen naar het eiland om van de natuurlijke schoonheid te genieten. Zo'n 20.000 mensen, onder wie Nederlanders, moesten de afgelopen weken in veiligheid worden gebracht vanwege de grootschalige branden op Rodos. Het weer. Vanmiddag wat stevige buien met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond nog meer felle buien. Morgen een mix van zon, wolken en wat buien bij een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie nu met Robert Vriesen. Goedemiddag Jurgen. File op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij Rilland nog 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de A325 als je vanuit Nijmegen naar Arnhem rijdt. 9 kilometer file tussen Elst en knooppunt Velperbroek. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het een dag van niks. En dan heb ik het niet alleen over het weer. Op de gastenlijst, ik heb hem nu in mijn rechterhand eens een keer... nee, toch, nou, in beide handen, staat de naam van hoogleraar informatica Jan Friesel Grote. Mooi dat hij er is, want ik ga met hem praten over de zogenoemde 2038-buk of 2038-buk. Moeten we ons zorgen gaan maken? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2007. Toen claimde Rusland het gebied onder de Noordpool door daar een vlag onder het ijs te planten. En in de zomerserie over de vakantiebaantjes van min of meer bekende Nederlanders praat ik met Jurgen Tjon. Hij is directeur van de Kleine Comedie en tv-presentator. En we horen straks dus wat zijn vakantiebaantje was. Maar eerst nu microslaapjes. Want uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat een van de oorzaken van een scheepsaanvaring 2 jaar geleden bij Texel mogelijk microslaapjes zijn geweest. IJsbert van der Werf is neurowetenschapper en voorzitter van de Nederlandse en Europese Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek. Goedemiddag, meneer van der Werf. Goedemiddag. Microslaapjes, ook wel slaapaanvallen genoemd, dat zijn het? Dat klopt, ja. Korte episodes van slaperigheid. Maar waar wordt dat door veroorzaakt? Meestal wordt het veroorzaakt door moeheid, slaapgebrek. Dus mensen die 's nachts te veel slaap inleveren... die kunnen overdag last hebben van slaapaanvallen. Het is iets wat we denk ik allemaal wel eens ervaren hebben. Maar je bent dan zo moe dat je gewoon eventjes wegvalt? Ja, en dat kan voor kortere of langere tijd. Kijk, 's middags om 1 uur of 1 na de lunch... dan willen we allemaal wel eens een beetje slaperig zijn. En als je dan in de bed zou gaan liggen... zou je makkelijk 1 uur kunnen slapen. Hmm. Maar ook tussendoor, zeg maar, als je een saaie taak aan het doen bent... iets langdradigs aan het doen bent en je hebt slecht geslapen... en dan wil het wel eens voorkomen dat je gedachten afdwalen... of dat je zelfs even kortdurend in slaap valt. Maar dit gaat dus inderdaad verder weg dan even wegdromen... Wordt dan wel eens gezegd, maar goed, dan sta je uit het raam te kijken... en dan denk je ineens van, oh, het is al 5 minuten later. Maar hier ben je ook daadwerkelijk eventjes in slaap? Ja, dat is de gedachte in ieder geval. Dat microslaapje, dat noemen ze ook wel een soort hersenknipper eigenlijk. Dus dat je gewoon eigenlijk eventjes een kort moment hebt... waarin eventjes je afgesneden bent van de werkelijkheid, lijkt het. En dat is dan een heel kort moment van slapen. Het kan een seconde duren, het kan misschien zelfs korter dan een seconde duren. Tot maximaal 30 seconden, dat noemen we een microslaapje. Ja. Maar wel gevaarlijk dus, in dit geval dus mede de oorzaak van een scheepsaanvaring. Zeker. Ja, natuurlijk in het verkeer en zeker ook met het gebruik van apparatuur. Zijn dit nou de dingen waar je precies bang voor moet zijn? Kunnen er nog meer oorzaken zijn dan slaaptekort? Ja, er zijn bepaalde slaapstoornissen die kunnen leiden tot slaapaanvallen overdag. Dan moet je denken aan specifieke ziektes zoals narcolepsie, die echt gekenmerkt wordt door slaapaanvallen. Je kunt ook denken aan mensen die bijvoorbeeld 's nachts last hebben van ademhalingstops en die daardoor hele rusteloze slaap hebben. Die hebben dan eigenlijk een soort slaapschuld overdag. En dat kan leiden tot slaapaanvallen. Het kan ook gewoon als je zelf een keer een nacht hebt overgeslagen of een jetlag hebt of een keer een slechte nacht hebt gehad. Jonge kinderen bijvoorbeeld. En dan wil het wel eens gebeuren dat je overdag ook aanvechting hebt om te gaan slapen. Ja. Want even terug naar dit ongeluk. Hè. Dus mogelijk is daar sprake geweest van zo'n slaapaanval bij die scheepsramp. Maar er zit in boten zit een zogenaamd wachtalarm. Dus dat moet eens in de zoveel tijd worden ingedrukt door de schipper. Om aan te tonen dat hij wakker is. Maar de onderzoeksraad zegt nu dat tijdens zo'n slaapaanval dat je dan toch nog de tegenwoordigheid van geest kan hebben om die knop wel in te drukken. Klopt dat? De gedachte van dat soort microslaapjes is dat het misschien inderdaad een beetje gedeeltelijke slaap is. Dus dat de hersenen niet als in zijn totaliteit slapen, wat je normaal gesproken zou hebben. Maar dat bepaalde delen van de hersenen misschien eventjes lokaal in slaap zijn, terwijl andere delen van de hersenen nog steeds bezig zijn met het uitvoeren van hun taak. Dus dat is dat indrukken van die knop bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld het indrukken van zo'n knop. Ja, zeker. Ja. Is er iets tegen te doen? Ja, niet zo enorm moe zijn misschien, maar verder nog iets? Het begint eigenlijk toch wel met gewoon zorgen dat je 's nachts voldoende slaapt. Want dan heb je overdag voldoende waakzaamheid om de dag door te komen. Verder moet je misschien toch ook zorgen bij echte langdradige, langdurige taken dat je het voor jezelf toch een beetje leuk houdt. Ik kan me voorstellen dat je dan bijvoorbeeld gewoon aan iemand vraagt om een gesprek met je te voeren. Om je gewoon een beetje bij de tijd te houden. Of dat je zelf iets doet in de trant van radio luisteren. Je zult toch een klein beetje de aandacht erbij moeten houden. Ja. En dat kun je alleen maar doen door het actief te doen. En op het moment dat je voelt dat het aan zit te komen, even zo'n powernap doen of zo van een kwartiertje? Als daar de gelegenheid toe bestaat, dan en je bent iemand die dat kan, een powernap, dan kun je dat prima doen. Niet iedereen is in staat om zomaar eventjes te gaan liggen en dan 10, 15 minuten weg te zijn. Maar als dat kan, dan kun je ervoor kiezen om eventjes de accu op te laden. Ja. Ja. We hebben iets meer gehoord over de microslaapjes. Dank daarvoor. IJsbrand van der Werf, neurowetenschapper en voorzitter van de Nederlandse en Europese Vereniging voor Slaaponderzoek. With a Joan Armatrading was dat en Rosie. U luistert naar Villa. Ja, we horen geregeld over nieuwe technologie. De laatste tijd gaat het veel over kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Maar wat u misschien niet weet, onze samenleving draait nog steeds op hele oude software. En die software zal in 2038 abrupt stoppen, zeggen sommige deskundigen. Hebben we na de Millennium Bug, toen we naar het jaar 2000 gingen, nu een 2038 bug? Ik ga erover praten met Jan Friso Grote, is hoogleraar informatica aan de TU Eindhoven. U zit hier nog vrij rustig, meneer Grote. Ja. wat houdt dat in, die 2038-bug waarover gesproken wordt? Nou, de tijdsaanduiding op de wat oudere computers, die bestaat uit een 32-bits getal. En dat getal loopt van min 2 miljard tot plus 2 miljard. In 1970 is dat getal op nul gezet. En in 1938 bereikt hij de hoogste waarde. Zijn er 2 miljard seconden voorbij. En dan springt hij weer terug naar min 2 miljard. En dan denken computers opeens dat de tijd achteruit gelopen is. Ja. Dus want dat jaar 2038, kijk, 2000 snap ik, hè, dat we van 1999 naar 2000 gingen. Nou, alle paniek gaan we het zo nog wel even over hebben. Maar dit voelt vrij willekeurig, maar met die uitleg snap ik het nu. Ja, dus 32 bits. Dat is 2 tot de macht 32. Dat is 4 miljard, iets meer dan 4 miljard. En dat wordt dan verdeeld over de negatieve en de positieve getallen. Dus dat reikt tot ongeveer 2 miljard. En dat past precies in die 32 bits. Ja, ik zou zeggen, bouw alles even om naar 64 bits en dan zijn we er toch? Dat is in principe ook heel goed mogelijk. Er zijn 64 bits klokken en de meeste computers zijn tegenwoordig 64 bits. En per se is dat ook helemaal niet zo moeilijk. Als je op een bepaalde plek een timer van 32 bits gebruikt, dan kun je die meestal vrij eenvoudig vervangen door 64 bits. Het grote probleem is dat er zo ontzettend veel software is. En dat die software per se behoorlijk complex is. En dat je overal moet kijken waar zich dit probleem voor kan doen. Dus iemand moet al die, ja, niet iemand, vele iemanden moeten al die systemen door. Mensen moeten precies gaan uitzoeken waar dit probleem zich voordoet. Want als we er dus niks aan doen tussen nu en 2038, dan hebben we wel een probleem. Dus die computers die op dat moment nog een 32-bits klok gebruiken, daar kan iets bijzonders gebeuren. Dus bijvoorbeeld kun je je voorstellen bij een trein die meet de afstand die aflegt. Rekent dat met behulp van de klok om naar een snelheid. En opeens, als de klok naar een heel klein bedrag springt, denkt de trein dat hij met volle snelheid achteruit rijdt. Dan raakt de software in paniek en ja, wat in een trein meestal gebeurt is, als de software niet meer begrijpt wat hij aan het doen is, dan valt hij naar een veilige mode, dus dan staat de trein stil. Ja. Want we hebben, ik zei net, heel veel van de samenleving draait dus nog op oude software. Dat idee hebben we natuurlijk niet. We denken dat als er een nieuwe trein komt, dat die ja, met de nieuwste snufjes is uitgerust. Ja, dus de meeste zeg maar apparaten, die gebruiken nog een oude processor, want die processoren zijn heel krachtig. En daar kan, zeker als die software wat oud wordt, en de software wordt vaak veel ouder nog dan de apparaten waar het op draait, dan kan die nog zo'n 32-bits klok hebben. Hmm. Waar dat precies in zit, dat weten we niet. Er zijn heleboel plaatsen waar dat al vervangen is. Maar het kan zich op essentiële plekken opeens wel voordoen en dan kan er wat misgaan. Ja. En toen ze dit in 1970 eigenlijk hebben bedacht allemaal, toen was er niemand die zei van, zullen we het gewoon iets verder doen dan 2038? Nou, misschien is er wel iemand die dat gezegd heeft, maar de op dat moment had men een groter probleem. In de jaren 70 had je nog computers met, als je 1 kilobyte geheugen had, en je moet voorstellen, dat is heel weinig. Moest je een hele garage afhuren of zo? Dan moest je je programma schrijven in 1 kilobyte. Hmm. Om dan 64 bits voor een klok te gebruiken, dat is duur. Dus dan kon je beter 32 of zelfs nog minder gebruiken. Ja, ja. Toen had men andere problemen. Tegenwoordig heb je computers met het megabytes aan geheugen. Het is bijna niet voor te stellen, maar het is allemaal echt zo. Ja. En ja, dan is het allemaal geen probleem meer of iets 32 of 64 bit is. Goed, dat was toen anders. Even terug naar 1 januari 2000, het NOS-journaal van die dag. Kaartjesautomaten voor de bus in Australië haperden wat één computer in een Japanse kerncentrale deed niet wat hij moest doen. Maar nergens in de wereld waren er levensbedreigende computerproblemen. De millennium-doemdenkers hebben geen gelijk gekregen dus. Volgens minister Van Bokstel komt dat vooral doordat er juist zoveel aandacht aan is besteed. Waren al die miljarden niet uitgegeven, dan had het vreselijk mis kunnen gaan, ook in Nederland. Ja, want in de aanloop naar het jaar 2000 veel onheilstijding. Hè, van nou, het gaat helemaal mis met de wereld. Zo gauw we overgaan om 12 uur. Hoe hebt u dat moment beleefd eigenlijk? Dus er waren zoveel berichten dat het fout zou gaan. En het jaar 2000-probleem was een echt probleem. Dus het was niet een verzonnen probleem. En ik heb dat ook gewoon in code zien staan. Dus ik dacht van nou, er gaat mogelijkerwijs wat mis. Ik heb daar op toen de klok 12 sloeg, wat deed u toen? Ik heb naar het licht gekeken en tot mijn verbijstering bleef het licht gewoon branden. Er gebeurde toch eigenlijk helemaal niks. Het ging ggewoon eigenlijk heel goed. Ja. En had de toenmalige minister Van Bokstel gelijk dat alle aandacht ervoor en dus ook mensen eigenlijk een beetje werden opgejuurd van nou, ga er maar wat aan doen. Ik denk dat ons dat gered heeft. Ik denk dat vanaf ongeveer 1990 allerlei wetenschappers waarschuwden. En ik denk dat het jaar 2000-probleem een groter probleem was dan het 2038-probleem. Dat daar wel naar gekeken moest worden. Als daar geen aandacht aan was geweest, dan had er inderdaad van alles mis kunnen gaan. En u zegt het 2038-probleem hoeft niet zo groot te zijn. Nou, het is nog ver weg. Ik heb even gekeken, ik ben al 76 jaar. Moet je nagaan. Het duurt nog even. Ja. Op dit moment zijn er op een heleboel plaatsen die 32 bits klokken al vervangen. Maar het is niet uitgesloten dat het op bepaalde plaatsen wel fout gaat. En wat dan de consequenties zijn als de processor in je koffieapparaat opeens koffieapparaat midden in de nacht aanzet. Nou, dat hindert niet zoveel. Maar als er nog een oude computer in de kerncentrale zit, die opeens de draad kwijtraakt, dan zou dat zorgelijker kunnen zijn. Ja. Toch zei u net, hè, want ik kwam u net even tegen in de receptie van de villa. U zei van ja, goed, ik wil het best even uitleggen dit, maar hier maak ik me niet zoveel zorgen over. Er is een veel groter probleem misschien nog wel. Ja, dus het grote probleem bij software is dat er zo gigantisch veel software is. Daar stoppen wij allemaal kennis in van onszelf. En we vergeten vaak wat we erin stoppen. Dus ook als je bij experts komt van medische apparatuur bijvoorbeeld. En dan zie je daar dat als je vraagt hoe de software echt werkt, dan zeggen ze oei, dan moeten we in de software kijken. Wij weten dat niet meer helemaal precies. Wij worden op deze manier langzamerhand overgenomen door de software, omdat de software ons stuurt. Maar staat dat niet ergens geschreven in een handboek of iets? Heel of vaak. Handleiding misschien? Heel vaak zoek je daarnaar. En zou je denken dat dat zo is, maar heel vaak blijkt dat niet precies uitgeschreven te zijn. Het is niet precies bekend wat al die computers doen. Al dan niet met opzet. Soms doen computers wel eens iets wat de wereld niet mag zien. Dan denken we aan een dieselschandaal van Volkswagen. Mm-hmm. Maar heel vaak, en dat is in de meeste gevallen zo, hebben de makers gewoon even niet de moeite genomen om precies uit te schrijven wat ze er ook alweer ingestopt hadden. En doet die software iets goeds? De meeste software doet wat het moet doen. Maar we weten niet precies wat het wanneer doet. En dat kan op sommige momenten iets verkeerd gaan. Ja, maar meneer Grote, dit klinkt wel als een hele enge film. Dus ik herinner mij de film The Lift. Ja. Waar de computers op een gegeven moment de wereld gingen overnemen. Van Dick Maas, ja. Precies. Bij de meeste software is het zo dat ze toevallig iets fouts doen. En die zullen niet bewust verkeerd gaan acteren. Maar wat we de komende jaren gaan zien, dus de ontwikkelingen met computers gaan de komende 30 jaar nog net zo hard door als ze de afgelopen 30 jaar hebben plaatsgevonden, is met artificial intelligence dat die computers steeds autonomer worden. En ja, is het helemaal uitgesloten dat we zo'n scenario zouden zien? Nou, ik durf niet meteen te zeggen van nee. Ik denk dat we daar heel erg op moeten letten. AI in computers kan wel eens hele nare effecten hebben die we met z'n allen niet gewild hadden. 10 minuten geleden zat ik hier vrij rustig tegenover u, omdat u ook een beetje lachend over die 2038-bug deed. En nu begin ik toch een beetje angstzweet in de handen te krijgen. Ik denk dat we heel bewust moeten zijn van wat een nieuwe technologie mee kan brengen. En dat we ook er regels voor moeten hebben die zeggen dat de nieuwe technologie zich zo moet gedragen. Maar dat is niet anders dan bijvoorbeeld met de uitvinding van chemische gassen. Ja. Of met de uitvinding van vliegtuigen waarmee je steden kunt bombarderen. Je moet regels. Dus de nieuwe technologie kan grote voordelen hebben. Ja. Maar kan ook, omdat het zo krachtig is, grote nadelen hebben. En daar moet je je van bewust zijn voordat de nadelen zich manifesteren. We hebben het hier gezegd op 2 augustus 2023. Dank voor de uitleg. Jan Friesel Groot, hoogleraar informatica aan de TU Eindhoven. Graag gedaan. James Smith, dat is een Britse zanger en liedjeschrijver. Het verhaal gaat dat hij als kind al de hele dag zong, tot grote ergernis van zijn broertje overigens. Maar die zal nu toch wel een beetje trots op James zijn. In 2014 maakte hij indruk met zijn optreden bij Britain's Got Talent. Dat zelfs het altijd kritische jurylid Simon Cowell heel eventjes stil was. En nu heeft hij gewoon een carrière in de muziekbusiness. Dit is het nieuwe liedje van James Smith, dat heet Common People. Common people on common ground, still I feel evil is gonna drag me down. Cause these dark days got me hiding like a child from a world that I used to believe in. Oh, in times like these, all I need your love. La la la la la la la la la la la la. James Smith, zo heet hij. Zijn liedje heet Common People. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2007. Decor is dan de Noordpool. NPO Radio 1. Bijna 2:30, de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Casper Meijer. 7 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot taakstraffen vanwege opruiing. De activisten hebben op sociale media anderen aangespoord om een strafbaar feit te plegen, namelijk het blokkeren van de A12 in Den Haag. Toeristen die hun vakantie op Rodos moesten afbreken vanwege de natuurbranden krijgen een gratis vervangende vakantie aangeboden door de Griekse overheid. Dat heeft de Griekse premier Mitsotakis gezegd op de Britse televisie. Vier leden van het Amsterdamse studentenkoor worden niet vervolgd voor hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Tijdens een diner een jaar geleden werden vrouwen onder meer hoeren genoemd. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de uitspraken onfatsoenlijk, maar niet strafbaar. En wie de spouwmuren van zijn woning wil isoleren, moet eerst goed laten onderzoeken of er geen vleermuizen in zitten. Alleen met een camera tussen de muren kijken is daarbij niet genoeg. Dat heeft de Raad van State bepaald. De uitspraak kan gevolgen hebben voor het tempo waarin huizen in Nederland kunnen worden geïsoleerd. Helene Geest heeft zicht op het hele wegennet in Nederland. Waar staat de stil, Helene? Ja, maar op één plek, dus dat valt reuze mee. Op de A325 is dat, van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is daar een kwartier. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 2 augustus 2007. Villa VDB. Op die dag plantte een Russische expeditie een vlag onder de Noordpool. Een opmerkelijke stap in de strijd om de Noordpool. Een Russische expeditie heeft onder het ijs van de Noordpool de Russische vlag geplant. Op de zeebodem 4000 meter onder het wateroppervlak van de Noordpool. Op die manier wil Moskou een deel van de Noordelijke IJszee opeisen. De Noordelijke IJszee wordt voor veel landen steeds interessanter nu door de klimaatverandering het ijs daar sneller smelt en de olie- en gasvoorraden bereikbaar worden. Bovendien ontstaan er nieuwe, bevaarbare, ijsvrije zeeroutes. De Russen maken al heel lang aanspraak op delen van de Noordpool. Ze zeggen nu voldoende bewijs te hebben dat het grondstofrijk gebied bij Rusland hoort. Onzin, zeggen de Canadezen en de Denen. Over 2 jaar beslist de VN of het gebied bij Rusland hoort of niet. Ja, dat was 2007. Ik ga erover doorpraten met Poolonderzoeker Laurens Hakkerbord. Meneer Hakkerbord, goedemiddag. Goedemiddag. De Russen vergelijken die missie met de reis van de Amerikanen naar de maan, hè, 1969. Eerste mens op de maan. Toen werd er ook een Amerikaanse vlag geplant op de maan. Klopt die vergelijking wat u betreft? Nou, het zijn niet de Russen, hoor. Het was Poetin die die vergelijking maakte. En dat deed hij vanwege het planten van die vlag. Ja. Maar goed, kijk, zo'n duikbootexpeditie vereist ontzettend veel technische kennis. Afdalen naar 4300 meter is beslist geen kleinigheid. Dat hebben we onlangs nog weer gemerkt. En om dat nou te vergelijken met een reis naar de maan, dat gaat mij wel wat ver. Mm. Ik denk dat dat toch iets is van een hele andere orde. We gaan er zo meteen wat meer op inzoomen. Want we hoorden net in dat overzicht al een beetje wat daar dan speelt. Eerst even, wie was de initiatiefnemer van die expeditie eigenlijk? Dat was Arthur Shiligarov, een geoloog en lid van de Duma. Dus aan de ene kant wetenschapper, aan de andere kant politicus. En hij leidde die expeditie. En die expeditie werd georganiseerd in het kader van het internationale Pooljaar 2007-2009. En daarom ook mede gefinancierd door enkele westerse zakenlieden. Oké, dus die hadden er ook mee te maken. Ja, het was een grote expeditie. 3 schepen. Of 2 schepen, 2 onderzoeksschepen. Begeleid door een nucleaire ijsbreker. En er waren 130 mensen aan boord. Dus het is echt veel omvangrijker dan die duikmissie naar de bodem van de Arctische Oceaan. Ze hebben daar meer gedaan dan alleen die vlagplanten. Ja, ja. En Shiligarov die trok alle publiciteit naar zich toe. En die vertoonde op een gegeven moment tijdens een persconferentie een foto van een titanium vlag, een Russische vlag, die ze geplant hebben daar op de bodem van de zee. En dat, dat veroorzaakte een heleboel discussie. Waar politici uit alle landen eigenlijk zich min of meer mee bemoeiden. Met name de minister van Buitenlandse Zaken van Canada, Peter McKay. Die maakte zich daar erg veel zorgen om. Die zei, het is geen 17e eeuw meer dat je kunt rondlopen op deze aarde en ergens een vlag planten en dat dan vervolgens opeisen. Ja. Maar ook de ministers van Buitenlandse Zaken van de Scandinavische landen en ook de Verenigde Staten maakten zich daar druk om. Want daar hoorden we natuurlijk net al even over. Hè, dat door ook het smelten van het ijs en alles, daar komt een gebied vrij. Daar liggen, daar zijn allemaal grondstoffen te vinden. Wat zijn eigenlijk de internationale regels daarvoor? Van wie is dat gebied dan? Ja, dat gebied is op dit moment nog steeds van niemand. En dus van ons allemaal. En er is wel een verdrag gesloten, dat heet UNCLOS. Dat is een verdrag van de Verenigde Naties, waarbij het bezit van die zee geregeld moet worden. We zien daar op het ogenblik ook de onlusten in de Chinese zee over ontstaan. Het is dus wereldwijd geldt dat verdrag. En dat verdrag kun je ook gebruiken om de Arctische Oceaan te verdelen. Want de Noordpool is in feite een oceaan omgeven door staten, omgeven door continenten. En die zijn geneigd om hun grenzen gewoon door te trekken naar de Noordpool. Ja. En dan die punt van de taart voor hun op te eisen. Ja. Nou, dat kunnen ze doen op basis van UNCLOS. Ze moeten daar een rapport van maken. Ze moeten dat wetenschappelijk onderbouwen. Dat het een voortzetting is van hun deel van het continent. En dat is niet zo makkelijk. Daar is erg veel onderzoek voor nodig. En daar was deze expeditie ook voor bedoeld. Hè, om geologisch onderzoek te doen. En aan te tonen dat het gesteente onder de Noordpool, dat dat vergelijkbaar was met het gesteente van het Russische continent. En dus dat de Russen daar een claim op konden leggen. Ja. Want dat is nu 16 jaar geleden, hè? Dus met symbolisch het planten van die vlag dan. Want wat is de stand van zaken dan nu? Is er al een uitspraak gedaan door dat UNCLOS? Nee, nog steeds niet. Ze hebben, wat dat betreft heeft het planten van die vlag ook helemaal niet geholpen. Ze hebben de aanvraag van Rusland, die in 2001 is ingediend, hebben ze terugverwezen en gezegd, ja, er is meer geologisch onderzoek voor nodig, want dit is onvoldoende onderbouwd. En daar is Rusland nog steeds mee bezig. Het heeft in tussentijd wel weer iets ingediend, maar het is ook weer teruggekomen. Dus er is nog geen duidelijkheid over. Dat geldt in feite ook voor de andere landen, Canada, de Verenigde Staten, Denemarken. En Denemarken voor Groenland. Alleen de claim van Noorwegen, die gaat niet helemaal door tot de Noordpool, tot 83 graden noordenbreedte, dus dat is nog een behoorlijk eind van de Noordpool vandaan. Die is toegekend, die was voldoende onderbouwd. En dan betekent dus dat die Arctische Oceaan, dat we nog steeds het risico lopen dat grote delen daar aan nationale staten worden toegekend. En die kunnen daar dan mee doen en laten wat ze willen. Ja, want onder andere ook exploitatie van olie- en gasvelden. Want wordt daar bijvoorbeeld nu al geboord naar olie en gas dan? Nou, niet daar, maar wel aan de randen daarvan. Dus echt binnen de huidige economische, exclusieve economische zone. Want ieder land heeft 200 mijl waarop ze zelf, waarop hun wetten gelden. Dat behoort tot hun territorium. Ja. Daar wordt wel geboord en daar wordt ook olie gewonnen. En dat gebeurt met name in Rusland. Dat hebben we ook de afgelopen tijd veel in het nieuws gehoord. Olie en gas vanuit Rusland. En dat gaat nog wel door. Alleen de westerse oliemaatschappijen die hebben zich steeds meer teruggetrokken, gedwongen, vanwege de boycott en vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Ja. Want eigenlijk is het natuurlijk heel, heel treurig om dat vast te stellen, dat deze discussies ook zijn, omdat eigenlijk die ijskappen daar smelten en je dus toegang krijgt tot die fossiele brandstoffen die daar in de grond zitten. Ja, het is een van de nadelen eigenlijk van die klimaatverandering daar in dat gebied. Het wordt steeds toegankelijker, het gebied. En dus wordt het ook meer onderzocht. En dus wordt het ook meer gebruikt om fossiele brandstof te produceren. Het blijkt dus dat er vrij veel zit. De Amerikaanse Geologische Dienst heeft er een kaart van gemaakt. En heeft toch wel aangegeven dat er een behoorlijke hoeveelheid olie en gas aanwezig is. Hoe kijkt u daarnaar als poolonderzoeker in rusten? Poolonderzoeker in rusten, dat is zo mooi. Hoe kijk ik daarnaar? Ik vind het een heel gevaarlijke ontwikkeling. Want het poolmilieu, het Arktisch milieu, is heel kwetsbaar. Aan zee heb je te maken met ijs. En ijs beweegt voortdurend. Dus zet je daar een een boorlocatie neer, dan heb je te maken met het verspreiden van dat ijs en het bewegen van dat ijs. En ja, je houdt je hart vast als daar op een gegeven moment een blauwe plaatsvindt. Ja. En allemaal olie in het milieu komt. Want ga dat maar eens opruimen tussen dat ijs. Ja. Dat is echt een enorme klus. Aan land zit je met een hele kwetsbare vegetatie. En die wordt nu al aangetast en die herstelt zich heel lastig. Juist omdat die zo kwetsbaar is. Ja. Wij wensen de mensen die erbij betrokken zijn veel wijsheid toe. UNCLOS moet daar uiteindelijk een uitspraak over doen. De UNCLOS-commissie dus. Dank voor de uitleg, meneer Hakkerbord. Laurens Hakkerbord, poolonderzoeker. De aanleiding voor dit gesprek was 16 jaar geleden. De Russen planten toen die vlag onder de Noordpool. Meer historische wisseldatjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit augustus 2007 van Roel van Velsen. Van Velsen was dat. 2007 kwam dit liedje. De aanleiding was dat ook natuurlijk voor dat onderwerp wat we deden in Terug naar Toen. Van Velsen met, heel toepasselijk, het liedje Diep. Tot half vier. Afwassen, bollen pellen, vakken vullen, vakantiebaantjes die iedereen wel herkent natuurlijk. In de Villa VDB zomerserie komen we deze week min of meer bekende Nederlanders tegen die vertellen over hun vakantiebaantjes. En vandaag te gast, en hij zit hier tegenover mij, Jurgen Tjon. TV-presentator natuurlijk, maar vooral directeur van De Kleine Comedie. Ja, absoluut. We zijn nu gesloten, want de programmering is gestopt. Maar we gebruiken alles om de tijd om de boel af te stoffen, te verbouwen. En op dit moment wordt er een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie geïnstalleerd. Wat er gisteren in geresulteerd heeft dat het brandalarm afging, dat de technici niet in huis waren en dat we het zelf op moesten lossen. Wist je wel waar het knopje zat? Dat wisten we nog net. De codes hadden we niet. Dus het gaf best wel wat stress, maar we hebben het gered. Oké. We gaan zo onthullen wat jouw vakantiebaantje was. Weet je nog wat je verdiende in die tijd? Nou, ik kon er volgens mij na een hele dag 2 marsen voor kopen of zo. Dat was echt. Wat was het dan? Het baantje of het bedrag? Nee, het baantje. Het baantje, ja, nee. Ik kon niet wachten tot ik kon gaan werken. Dus de dag nadat ik 15 ben geworden, ben ik de Albert Heijn binnengelopen. Ik zeg, nou ja, ik wil hier komen werken. En toen keken ze enigszins verbaasd en toen zeiden ze, we zoeken eigenlijk alleen maar cashières. Ik dacht, nou, dat lijkt me wel wat. Ah ja, je ging niet voor vakken vullen. Nee, vakken vullen leek me zo vervelend. En dat was het namelijk ook. Maar inderdaad, cashières waren tot die tijd, ook in de Albert Heijn die bij mij om de hoek was, waren alleen maar vrouwen. Ja. En er was gewoon geen idee dat mannen dat ook zouden kunnen willen. En ze fronste een klein beetje. Ze vroeg of ik het echt zeker wist. Ja, ja, zeker. En toen, een paar dagen daarna, zat ik inderdaad achter de kassa, waar de klanten ook heel erg verbaasd over waren. Dus ik was in die winkel in ieder geval de eerste jongen achter de kassa. Ja, dat er een jonge man ineens achter die kassa zat. Waarom wilde je dat zo graag, achter die kassa? Ja, kijk, dat is gewoon echt een hele domme kinderwens geweest met mijn nichtje, die iets ouder was dan ik, speelden we altijd winkeltje. Hadden jullie zo'n kassaatje? Nee, we hadden rekenmachine. Oh, oké. En ik ben inmiddels zo oud dat ik toen ik begon bij de Albert Heijn, dat moest je ook handmatig de bedragen invoeren. Later zijn die scankassa's gekomen. Toen moest ik ook op cursus. Maar je moest uit je hoofd ook al die producten weten. De plukcodes. Ja. De plukcodes van de courgette, van de komkommer en de plukcodes van de bloemkool. En weet je ze nog? Volgens mij was bloemkool 975. In de tijd. Maar dan toets je dan in en dan was dat het bedrag wat ervoor stond. Dan toets je plu in en dan de code in plu. En dan komt dat bedrag naar boven, gedoken. Grappig. Dus ja, dat was wel grappig. Om in die tijd was ik dus de eerste. En in die maanden daarna leek het alsof de poorten open gingen. Want na mij kwamen nog heel veel jongens die inderdaad achter de kassa zingen. Jij was een voortrekker. Nou, niet bewust, maar het wel ze toevallig zo gelopen. Ja, eerlijk gezegd lijkt me het ook veel leuker om achter die kassa zitten. Je kan nog een beetje praatje maken met de mensen. Nou, het was echt een buurtsupermarkt. Dus ik kende op een gegeven moment iedereen. En dat was wel echt heel, heel erg leuk. En ik zat niet om een praatje verlegen in die tijd. Want intussen is wij ook vast bij de supermarkt bij jou op de hoek, is de zelfscankassa de norm geworden. Ja, ja. Wat vinden we daarvan? Ja, nou ja, ik vind het in die zin wel interessant. Het is efficiënter. Tenminste, het leek efficiënter toen nog een combinatie was tussen zelfscankassa's en levende mensen. Vooral voor wat oudere mensen vind ik dat levende mensen toch altijd goed werken. Maar in de supermarkt waar ik nu woon, daar heb je eigenlijk alleen nog maar scankassa's en ellenlange rijen, omdat er geen levende mensen meer achter de kassa zitten. Ja. Hoewel ik moet zeggen, in een andere goedkope winkel, waar ik de naam niet van kan noemen, daar hebben ze de zelfscankassa's weggehaald en zijn er alleen nog maar cashiers en kassiers. Weer weggehaald ook. Ja, ik heb het idee dat daar net iets te veel werd meegenomen. Ja. Dat niet zo rendabel was. Ja, dat is wel heel irritant, hoor. Ik ben ook altijd iemand die mijn tas altijd heel efficiënt inpakt. Ja, dan komt iemand 10 producten controleren en ze pleuren alles maar gewoon weer in het mandje en je zoekt het maar verder uit, weet je wel. Ja, ik kan het ze ook niet kwalijk nemen, maar ik hoor hier de lichte control freak. Klopt dat? Nou, nee, ik hou van, dat heb ik vroeger geleerd van mijn vader, dat je gewoon dat goed efficiënt inpakt. Efficiënt en ordentelijk. Ja, ja, hey, je hebt helemaal gelijk. Cashier bij de supermarkt. Ja. Maar jij bent niet voor niks in de theaterwereld terechtgekomen. Jij deed meer, begrijp ik. Precies, dus eigenlijk na 1,5 jaar zat ik achter die kassa. Had ik helemaal mijn plek gevonden. En toen werden er audities uitgeschreven voor een zomerproductie bij Toneelgroep Amsterdam. Een jongere productie. Ik woonde in die tijd in Utrecht. Maar ik was wel zo bevangen door het toneelvirus. Ik wilde heel graag dat toneel op. Dus toen ik zag dat die auditie er was, ben ik inderdaad op een zaterdagmiddag naar Amsterdam afgereisd. Ben ik voor het eerst de Stad Schouwburg binnengelopen via de artiesteningang, wat sowieso al speciaal was. En in Amsterdam, en de Schouwburg, en de artiesteningang. Mm-hmm. En dan in de gang kwam ik Kitty Kuba tegen en Pierre Bokma. Gewoon alle grote namen waar je in die tijd tegen opkeek. En toen deed ik auditie, wat ik het allerleukste vond van de wereld. En dat staat me nog steeds bij, dat bij die auditie dacht ik na afloop ook, Het kan me niet schelen of ik aangenomen ben of niet. Ik heb zo'n goede tijd gehad en ik heb in die schouwburg gestaan. Ja, dat was voor mij echt een climax. Ja. Maar het is gelukt, toch? Het is gelukt. Ja. En toen speelden we in de bovenzaal. En toen had de Schouwburg Amsterdam, dat heet nu Internationaal Theater Amsterdam, had nog een kleine zaal. En dat was echt onze plek. Er waren iets van 12 jongeren die dan die plek zich toe-eigenden. Door de week ging je naar school. In het weekend ging je repeteren. En nou ja, op een gegeven moment in de zomer spelen. En dat was echt een magische tijd. Je voelde je, vooral dat zal de jaren 17 zijn geweest. Je voelde je al helemaal volwassen, een acteur. En dan ging je daarna de kroeg in met Pierre Bokma, die je natuurlijk helemaal niet zag staan. En dan kreeg jij een glaasje prik. Ja. Ik denk dat daar de liefde voor de cocktails begonnen is. Oh ja, ja. Ja, ja, ja, sorry. We kwamen elkaar van het weekend tegen op een festivaletje. En toen zei je al, van ja, ik kom van de week bij je. Zorg wel dat er een cocktail is. En, ja, ik heb nu een glaasje water. Dat is natuurlijk ook goed. Door de week is dat goed, Jurgen. Ja, dat is waar. Hey, maar dit klinkt wel als het ideale zomerbaantje. Ja, dat was geweldig. En we waren aan het spelen. En nou ja, je hoorde er ook wel echt bij in die tijd. En je, wat ik zeg, ik ontdekte Amsterdam ook. Dus er waren vrij veel Amsterdammers in die cast. Dus we gingen veel uit. En ook daar is opeens de ontdekkingstocht van Amsterdam begonnen. En de liefde voor Amsterdam begonnen. Omdat je de stad op een hele andere manier leert kennen. En in mijn beeld was de afschrikwekkend grote metropool waar niemand elkaar kende. Ja. En uiteindelijk was het uit de kluiten gewassen dorp. Dus de kids die luisteren nu, als je die mogelijkheid hebt om je hart te volgen en zo'n soort vakantiebaantje te doen, moet je dat onmiddellijk doen, denk ik. Ja, want ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb echt alles in Albert Heijn, waar ik dus in die tijd werkte, heb ik uit mijn handen laten vallen. Omdat ik dus aangenomen werd en al mijn zaterdagen opeens in beslag werden genomen door die repetities. Ja. En daar waren ze bij de Albert Heijn wat minder blij mee. Maar daar werd niet voor betaald ook voor dat acteren? Nou, ook daar kreeg je halve mars of zo. Nou, wat ik wel heel stoer vond, ik kreeg dus voor het eerst dan ook reiskosten vergoed en een abonnement op de trein. En dan kon ik allemaal mijn kaartjes declareren. Ik was echt volwassen in die tijd. Ja, ja, ja. Wat ik later heel vervelend vond om te doen, vond ik toen nog heel erg leuk. Mooi verhaal over jouw zomerbaantje. Hartelijk dank daarvoor. Directeur van de Kleine Comedie en tv-presentator, zeg ik er even bij. Je maakt programma's voor Max ook, Jurgen Tjon. Morgen de laatste aflevering, dan is Barbara Deloor hier. Zij is de nieuwe presentatrice van Nederland in Beweging. ¿Cómo te llamas? Nunca te he visto por aquí, yeah, yeah. ¿Tú crees que podría invitarte a un simple baile? Di que sí, yeah, yeah. Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. Oh, oh, muero por tenerte aquí a mi lado. ¿Quién eres tú? Ja, die kan je er wel bij hebben in de zomer. Alvaro Soler was dat. Nieuws. Snipper. We gooien er weer een nieuwsnipper uit, zo vlak voor 3 uur. U weet het allemaal hoe het werkt. U krijgt een vraag zometeen bij het fragment dat ik nu laat horen. Can I be honest with you, Charlie? I expected better of you. I don't like this song. I hate it. Listen, on my bones, my rules. What are you talking about? Listen, dance anthems. I'm sorry. Sorry, I'm taking your mic down. It's my show, Ariel. Have some respect, please. Have some respect. Yeah. See you later. Get out of here. Dat was vanochtend in het Radio 1-journaal te horen. Een relletje bij een zender van de buitenlandse omroep. De ene DJ was het duidelijk niet eens met de muziekkeus van de ander. Volgens mij had er ook eentje wel een beetje een drankje gedronken, zo te horen. Maar bij welke zender gebeurde dit? Dat is de vraag. Dus bij welke zender gebeurde dit akkefietje tussen deze twee vrouwelijke disc-amazones? Nee, dat is niet goed. Vrouwelijke DJ's, moeten we dan zeggen. Als u weet, mag u nu bellen. 0800-1101. Het makkelijke nummer van NPO Radio 1. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goeiedag, Henk-Jan. Ik denk dat het BBC Radio 1. BBC Radio 1 is goed. Je hebt het spel kaarten binnen. Je gaat door voor de volgende prijzen, neem ik aan, hè? Ja, graag. Vraag 2 over ditzelfde onderwerp voor een opvouwbaar koelboxje. De zender had een locatieuitzending. Ze kwamen namelijk vanaf een Spaans party-eiland. Welk eiland was dat? Dat kan er maar één zijn. Dan denk ik Ibiza. Ibiza is goed. Dat verklaart misschien ook waarom die ene een beetje met dubbele tong sprak. Ja, want ja, daar wordt daar flink ingenomen af en toe op Ibiza. En dan vraag 3, en dat is voor de hoofdprijs, het Villa VDB keukenschort. De klagende DJ is nu geschorst. Hoe lang mag zij niet werken voor de BBC? Geen idee. Dat wordt echt een gok. Ja, half jaar. Nee, joh. Nee, wacht even, dat verstond ik niet goed. Nee, voor zo'n klein akkefietje, een beetje ruzie met je collega. Nou, wat zullen we daarvoor... Een dag? Een week, zei je? Ja, dat is goed. Ja, een week. Ja, nee, dat is goed. Je hebt ze allemaal te pakken, Henk-Jan. Hey, te gek. Waar rij je op dit moment? Ik rij in een gehucht. Ik denk eerst dat je het kent. Aalbergen. Help eens, waar ligt dat dan ongeveer? Dit ligt tussen De Bergen en Almelo. Ah ja, precies. In die hoek. Ja, begrijp het. Twente ja, zitten we dus. Mooi zo. Nou, hou hem tussen de lijntjes, zou ik zeggen. Noteren we even je gegevens en dan komt het hele prijzenpakket naar jou toe. Ik wens je een prettige woensdag. NPO Radio 1. Eén vandaag. Herman Vinkers die een keer zei: periodieke onthouding is een hele mooie methode met 2 voorwaarden. Je moet goed kunnen rekenen en gek zijn op kinderen. Verdieping bij het nieuws. Ja, er is een soort vreemd iets gaande in de samenleving. Elke dag een factcheck. De overlast van Nederlandse toeristen op Mallorca, is die toegenomen? Nee, we waren dus eigenlijk altijd al heel terug in de conclusie. En het opiniepanel. En zo kom je dan op die 50 zetels. Nee, zo kunnen we dat niet zeggen. Dit zijn mensen die de partij nu een kans geven. Dus dat de partij staat op hun lijstje, zeg maar. Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Roberto Giacchetti en de Scooters zijn terug. Na 40 jaar gaan ze nog een keer proberen om alle zalen in Nederland plat te spelen. Frontman Erik van der Hof is zometeen in Villa VDB om erover te vertellen. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. 7 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot taakstraffen vanwege opruiing. De activisten hebben op sociale media anderen aangespoord om een strafbaar feit te plegen, namelijk het blokkeren van de A12 in Den Haag. 5 van hen kregen een taakstraf van 30 uur, de andere 2 60 uur, omdat zij ook deelnamen aan de blokkade en daarbij teksten op de muren van de tunnelbak schreven. Een 8e activist werd vrijgesproken. Wie de spouwmuren van zijn woning wil isoleren, moet eerst goed laten onderzoeken of er geen vleermuizen in zitten. En alleen met een camera tussen de muren kijken is daarbij niet genoeg. Er moet ecologisch onderzoek worden gedaan. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak tussen een isolatiebedrijf in de provincie Utrecht. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. De branchevereniging van isolatiebedrijven zag deze uitspraak wel aankomen. We zitten al enige tijd met de beide ministeries, de provincies, de gemeentes, de ecologen, om de tafel op te gaan kijken of we een oplossing kunnen gaan bedenken die in ieder geval het verduurzamen van Nederland zoveel mogelijk op stroom houdt. En daarnaast de beschermde diersoorten optimaal beschermen. 4 leden van het Amsterdamse studentenkoor worden niet vervolgd voor vrouwonvriendelijke uitspraken die ze vorig jaar deden bij een etentje. Een vrouw deed aangifte vanwege het wegzetten van vrouwen als onder meer hoeren. Het OM vindt de uitspraken onfatsoenlijk, maar niet strafbaar. De gevolgen van het afkeuren van het kunstgrasveld van de Maastrichtse voetbalclub MVV vallen mee. De club hoeft maar 1 wedstrijd ergens anders te spelen, omdat het vervangen van de grasmat sneller kan dan eerder gedacht. Waar de wedstrijd gespeeld gaat worden is nog onduidelijk. Kunstmatige intelligentie ontdekt borstkanker vaker dan radiologen, blijkt uit grootschalig Zweeds onderzoek. Bovendien kan het toepassen ervan de werkdruk voor radiologen verminderen. Per 1000 vrouwen wordt borstkanker 1 keer vaker ontdekt. Griekenland gaat toeristen die de afgelopen 10 dagen hun vakantie op Rodos moesten afbreken vanwege de natuurbranden een week gratis vakantie op het eiland aanbieden. Dat heeft de Griekse premier Mitsotakis gezegd op de Britse televisie. De premier zei daarmee te willen garanderen dat mensen terugkomen naar het eiland om van de natuurlijke schoonheid te genieten. Zo'n 20.000 mensen, onder wie Nederlanders, moesten de afgelopen weken in veiligheid worden gebracht vanwege de grootschalige branden op Rodos. Nederland neemt het in de 8e finale van het WK voetbal op tegen Zuid-Afrika. Dat land won met 3-2 van Italië door een goal in blessuretijd en daardoor is Italië uitgeschakeld. De Zuid-Afrikaanse coach is trots op haar team. We said we're gonna fight for every ball. We said we're not gonna give up. And they were absolutely, absolutely magnificent out there. But this victory is for everyone back home. People that got up in the early hours of the morning to support us. This is for them. This is for everyone involved in women's football. That have played a part in getting the players here. The coaches out there. The coaches that have come before. The players that have come before. This is for all of them. Nederland-Zuid-Afrika wordt komende zondag gespeeld om 4:00 in de ochtend. Dan nog het weer, af en toe opklaringen. Later vanmiddag weer wat stevige buien met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Het is erbij 19 tot 23 graden. Vanavond vanuit het westen nog meer felle buien. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat een flinke file in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Eurmond is de vertraging ruim 20 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En verder zorgt de afsluiting van de A12 voor extra drukte op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort ruim 10 minuten oponthoud. Ster. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, de komende minuten worden interessant voor, ik zeg maar gewoon even generatiegenoten, mensen die ongeveer net zo oud zijn als ik. Ze zijn namelijk terug van weg geweest. Roberto Giacchetti en de Scooters. Na het. Ja, ik zie je echt meegenieten, Erik. Ja, het is zo lang geleden. Het is echt. Dat is best wel goed eigenlijk, hè? Het was een goede band. Feest, ja. Nou, feest vooral. Ja. Het was ook de optredens die we deden. En we doen het af en toe nu zo 1-2 keer per jaar. Is er ook één groot feest. Ja. Het hoogtepunt van Roberto Giacchetti was 40 jaar geleden ongeveer. Ja, 1984. Ja. Jullie traden ze nog wel eens op. Maar nu wordt het weer serieus. Want de theaters in met tour ja, tour nee. En Erik van den Hof is dus de frontman. Roberto Giacchetti. Begon het bij jullie te kriebelen of bij de fans misschien? Nou, het hele idee om weer op te gaan treden kwam van de fans. Die hadden op een gegeven moment een Facebookpagina gestart. En die zeiden, als wij zoveel leden hebben, ik geloof 1000... gaan jullie dan weer een keer een optreden doen? En toen zeiden wij een beetje, ja, natuurlijk, ja, dat gaan jullie niet redden. En er was binnen een maand waren er 1000 fans. Ja. En sindsdien treden we 1 of 2 keer per jaar voor de mensen die het leuk vinden op. Ja. Die fans zijn dus ook allemaal ouder geworden natuurlijk. Ja, die zijn een beetje jouw leeftijd. Ja. Nee, ik bedoel, ja, hoe oud ben jij eigenlijk? Ik ben 60. Oh ja, nou dan ben je net 2 jaar ouder. Maar goed, ja. Nee, maar ik bedoel, dat waren de jaren 80 natuurlijk, waarin jullie opkwamen en neergingen. Ja. Ja, toch zelf gekozen ook, of niet? Ja, zeker. Het was een. Wij hebben 3 jaar in een soort kookpot gezeten met elkaar. En daarna, toen wij een beetje rust namen, toen overzagen we eigenlijk het slagveld wat we hadden achtergelaten. En dat was buiten het feit dat we heel veel lol en plezier hebben gehad, is dat we ook in een fase in ons leven zaten, een beetje zo de puberteit, het einde van de puberteit. Jeroentje was wat jonger. Waarin we heel veel dingen uit het echte leven gemist hebben. Omdat we constant op tournee waren en in studio's zaten. En toen dat eenmaal dat doek viel en we naar elkaar keken, dachten we, ja, misschien moeten we er wel mee gaan stoppen. En wat allemaal gaan doen waar ons hart nu ligt. Dus gewoon even studie of zo? Of, dat ja, een van ons is gaan studeren. Barend heeft het conservatorium toen gedaan en die is naar Frankrijk gegaan. En Rob, die was de techneut van ons en die had een heel leuk baantje opeens in de studio. Dus iedereen, en ik werd televisieregisseur. Ja, en je hebt later je eigen productiebedrijf gehad. Ja, dat soort zaken. Even over de oprichting, hè. Want ik begrijp dat Angela Groothuis heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Laten we even luisteren naar wat zij daarover zegt. Oké. Okay. Zeg, wat een goed idee. Jullie naar de theaters, want Robert Giacchetti in de Scooters. Dat is natuurlijk altijd hartstikke lekkere, aanstekelijke muziek die echt is en een beetje rauw en niet te gepolijst. En dan al die lol. En dan ook nog met jouw talent als verhalen vertellen. Nou, ik denk dat dat ontzettend leuk wordt. Dus ik kom naar het theater. Zet hem op, vriend. Nou, wat leuk. Angela van de Dolly Dots. Die kreeg op een gegeven moment een cassettebandje in handen. En dacht, hey, dit is een meer. Ja, de vader van Jeroentje. Ik noem hem nog steeds Jeroentje. Maar hij is ook al inmiddels 56. Jeroentje was onze drummer. En zijn vader was de chauffeur, tourmanager van de Dolly Dots. En die liet af en toe zo'n bandje van trots van zijn zoon horen. En op een gegeven moment hadden wij bij de VARA opnames gemaakt. Een programma dat heette De Popkrant. En die opnames waren eigenlijk hartstikke goed. En dat hoorde Angela. En die is daar toen mee naar een platenmaatschappij gegaan. En die zei, nou, dat vinden we wel wat. Nou ja. En ze heeft Ruud Mulder erbij gehaald van Spargo toen de tijd om te produceren. Ja. Want zij hint al even op die theatertour. Tour ja, tour nee. Leg eens uit, wat gaat er gebeuren? Nou, ja, die titel die komt omdat we. Ik wilde eigenlijk bij het afscheid van ons. Ik wilde echt een waardig afscheid. Dat we het af zouden sluiten. Net als Doe Maar. En die jongens zeiden, en ik zei, dat moeten we in het theater doen. En dan vertellen we het verhaal van ons leven. Toen zeiden die jongens, nou, dat is geen rock and roll. We gaan gewoon stoppen, laatste optreden. En dan zeggen we dan wel dat wij stoppen. En sinds die tijd kwamen er steeds aanvragen van, willen jullie een tour doen? En ja, sommigen zeiden ja en dan zeiden de ander weer nee. Dus vandaar tour ja, tour nee. En toen kwam er een theaterbureau naar ons toe. Die zeiden, nou, de jaren 80, het is al inmiddels 40 jaar geleden dat jullie zijn begonnen. Is het niet leuk om het verhaal van jullie band te vertellen in de theaters? En ik zei meteen ja. Tour ja. De andere jongens die zeiden nee. Want die hadden zoiets, ja, wie komt er nou in godsnaam naar ons kijken, naar al die tijd, naar ons verhaal. En het verhaal is inmiddels, het wordt een hele leuke, vrolijke show. Want ik ga een beetje kijken naar het nieuws uit die tijd. Ik ga vertellen over de liedjes die toen in de top 40 stonden. Films die uitkwamen, relaties tussen bands. De synthesizer kwam in halverwege jaren 80 in opkomst. Dat was weer de komst van de dancemuziek. Dus er zit ook, naast dat we zelf heel veel muziek spelen, zit er ook heel veel verhaal in de jaren 80. Ja, dus en dat publiek gaat misschien wel sneller nu naar theater dan nog weer eens in zo'n zweterige zaal staan of zo. Ja, ik hoop het. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hoe zijn ja, de reacties dan op deze aankondiging? Nou, dat was echt overweldigend. Dat is ook zo'n stuk dat ik dan helemaal vergeten ben. Dan gaat er een persbericht uit en dan is het meteen 's avonds in de boulevard en in shownieuws. En de volgende dag meteen de telefoon roodgloeiend. Wil je interviews, wil je foto's, wil je... Toen dacht ik, oh, dat komt er natuurlijk ook allemaal nog bij. Vandaag ben ik ook de hele dag aan het heen en weer rijden. Ja. En dit is echt eventjes bij jou, is mijn rustmoment. Wil je nog een kopje thee? Ja, lekker. Jongens, regel even een kopje thee voor die man. Dat komt terug. En verheug je daar ook misschien wel op? Want dat is ook wel de reden misschien waarom je daar in 89 wel even klaar mee was. Ja, dat was Rob, onze bassist, die stuurde vorige week een hele tourlijst. Het was allemaal nog met de hand getypt. Het waren allemaal velletjes van waarop toen. Stond van toen. Ja. Ja. En toen dacht ik ook, oh, dat was het. Gewoon plaatsen en zalen die ik me echt niet meer kan herinneren. Dag in, dag uit. En dan staat er ook tussendoor fotoshoot Hitkrant. Interview Muziek Express. Interview FIFA. Dat ging natuurlijk allemaal van dag tot dag door. En daarom hebben we nu gezegd, we doen november dit jaar. Dan rusten we 2 maanden uit. En dan doen we maart in april nog een sessie. Ja, want we worden toch wat ouder met z'n allen. Ja. Die fans ook natuurlijk. Dat is een prachtig verhaal van Tom Jones. Die zei van ja, vroeger werden slipjes op het podium gegooid. En naarmate ik ouder werd, werden de onderbroeken ook wat groter. Ja. Dat ga je ook meemaken. Die slipjes. Dat weet ik niet, maar... Ja, ik ben echt heel benieuwd wat de reacties... Ik hoop ook... Ik lijkt mij ook leuk om met het publiek nou ja, gewoon te vragen wie zij zijn en wat zij zich nog herinneren uit die tijd. En want het was natuurlijk, nou, we hebben net een compilatie laten horen, lang niet alles, maar het was altijd vrolijke muziek. Maar jij had wel een sympathieke uitstraling ook, toch? Nou, dankjewel. Maar werd daar veel aan gewerkt of was dat ook gewoon wat jullie zo zijn? Nee, ik denk dat wij zijn Noord-Hollanders. We zijn heel nuchter. We hadden het in het begin, deed de ene vader die reed ons, de andere vader deed de administratie, de andere vader die zorgde dat de contracten keurig netjes gecheckt werden. En wij zijn eigenlijk nooit, hoe moet ik het zeggen? We zijn eigenlijk nooit in de war geweest of nooit... Nee, we zijn altijd nuchtere jongens gebleven. En ik denk dat dat ook hetgeen is. We kwamen ook altijd opdraven, overal. Heel netjes. Je hebt tegenwoordig rappers die laten de zaal gewoon 3 uur wachten... en komen gewoon helemaal niet meer op. Of komen helemaal niet, ja. Ja, nee, dat was toen in die tijd allemaal niet. En vreug je weer om in zo'n zweterig busje te gaan zitten... en naar de optredens? Ik hoop dat het een iets minder zweterig busje wordt. Er wordt ook niet meer gerookt in het busje. Dat was vroeger natuurlijk ook best wel heftig. Maar ik verheug me wel op het feit dat we samen met elkaar weer... hopelijk die lol van toen kunnen teruggrijpen. En ze zitten er allemaal nog in je hoofd, al die liedjes? Nou, dat moeten we nog zien. We moeten nog repeteren. Ja, komt er nog nieuw materiaal misschien? Shownieuws, luister mee. Ja, weet ik eigenlijk nog. Ik heb wel tijdens corona heel veel liedjes geschreven. Maar ik weet niet of dat nog... Er wordt zoveel mooie muziek gemaakt. En ik vraag me af, wat voegt mijn muziek dan nog toe aan deze wereld? Het wordt steeds lastiger om iets origineels te hebben natuurlijk. Ja, dat ook. Ja. Nou ja, goed, misschien toch eens proberen, je weet het niet. Nee. In ieder geval is er de revival tour van Roberto Giacchetti en de Scooters. Duur nog even, want eerst weer even uitrusten van al die media optredens. Juist. Ik wens je veel succes met alles wat je doet en leuk dank dat je hier was. Erik van der Hof, zanger van Roberto Giacchetti en de Scooters. En ja, daar hoort maar één liedje na natuurlijk. come on, come on. Say to myself, boy, you can always Roberto Giacchetti en de Scooters. Nieuws Snipper. Komt er een aan, een nieuws Snipper. Als u naar deze zender luistert, hè, wie luistert weet meer. Dat kan uitbetalen dan in de middag hier. Want wij draaien altijd oude fragmenten. Eerder vandaag uitgezonden op deze zender. U krijgt er een vraag bij en dan kunt u een aardig prijzenpakket winnen. We spelen deze ronde weer met de mensen die mailen en via de app reageren. Hier is het fragment. En wat betreft hoofdredacteur Stolker zijn nog veel meer bekende vrouwen welkom voor een pikante shoot. Want, zegt hij, het is spraakmakend, mensen bespreken het met elkaar. Ook voor de vrouwen zelf is het een eikpunt in hun leven. Ja, het ging vanochtend in het Radio 1-journaal dus over de Playboy. Want er staat voor het eerst in lange tijd weer een BN'er op de voorpagina met een nietje in de buik. De vraag is, wie is dat? Dus wie is die BN'er die op de voorkant van de Playboy staat? Als u het weet, mag u mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet wel even uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Nieuws via de NOS dan. Griekenland gaat toeristen die de afgelopen 10 dagen hun vakantie op Rodos moesten afbreken vanwege de natuurbranden een week gratis vakantie op dat eiland aanbieden. Dat heeft de Griekse premier Mitsotakis gezegd bij de Britse televisie. Contact met NOS-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, waarom doet Griekenland dit? Ja, dat is natuurlijk heel opmerkelijk en leuk vooral voor al die toeristen, onder wie veel Nederlanders die hun vakantie deels of helemaal in het water zagen vallen. Die mogen volgend jaar in het voor- of het na-seizoen gratis een weekje naar Rodos, zegt premier Mitsotakis nu. Ja, hij maakt dat gullegebaar vooral om te laten zien dat Rodos absoluut veilig is en dat je daar net als altijd een fijne vakantie kan hebben. Ja, en dat is weer omdat Rodos, maar ook Griekenland... Ai. Stapt iemand op zijn kabel, denk ik. Hey, stapt nog iemand op zijn kabel? Ik had ook het idee dat hij op het strand lag of zo, Thijs. Dan is het lastig natuurlijk. Als je zo'n kabel uitrolt, dan is het daar hartstikke druk. En dan struikelt er iemand over. En dan krijg je dus dit op de Nationale Radio. Ja, ik verzin er ook maar wat bij. Ik weet niet of het zo gebeurt, maar u begrijpt, aan de overkant wordt naastig gezocht naar een verbinding met Thijs. En die is er nu weer via de telefoon, Thijs, hè? Goedemiddag. Ja, maak je verhaal af. Ik ben niet meer hersteld. Ja, nou, Mitsotakis maakt dat gullig gebaar om te laten zien dat Rodos absoluut veilig is. En dat je daar dus gewoon net als altijd een fijne vakantie kunt hebben. Ja, en Griekenland en Rodos zijn bang dat toeristen niet meer durven komen. Omdat ze bang zijn dat ze ook in bosbranden terechtkomen. Dat eiland leeft van het toerisme. Maar ook voor Griekenland is het toerisme exportproduct nummer 1. Dus ja, dat zou een economische ramp betekenen als ze niet meer komen. Nou ja, dat is ook de reden dat die overheid al een dag nadat die branden waren geblust zei dat heel Rodos weer open is en dat alle toeristen welkom zijn. Dus dat, in dat kader moet je dit charme-offensief van de premier ook wel een beetje zien. Maar goed, je zei het al, 20.000 mensen geëvacueerd. Mogen die nou allemaal gratis op vakantie? Want kijk, Mitsotakis die gaat het niet uit eigen zak betalen, neem ik aan. Ja, dat is precies waar het allertje zit. Dat is nog volslagen onduidelijk voor wie dat cadeautje precies is en hoe dat dan in zijn werk gaat. Hè. Komen alleen toeristen in aanmerking die bijvoorbeeld hun hele vakantie in rook zagen opgaan. Of ook mensen die maar 1 dagje misten. Of mensen die aankwamen en meteen naar een vervangend hotel moesten, omdat hun hotel dicht was gegaan. Wat betaalt Griekenland dan precies? Het hotel alleen of ook de vlucht en maaltijden? En waar kunnen mensen zich melden? Al dat soort zaken zijn nog onbekend. En ja, het is leuk dat Mitsotakis iets zegt, maar het moet ook nog langs het Griekse parlement. Want het is natuurlijk uiteindelijk de Griekse belastingbetaler die dan de gratis vakantie van bijvoorbeeld Nederlanders gaat betalen. En nou willen die Grieken heel graag dat toeristen blijven komen. Maar zo graag dat ze ook gratis vakanties gaan uitdelen, dat is wel de vraag natuurlijk. En het is ook nog Earth Overshoot Day. Hè? Dat staat er ook niet echt netjes op. Dat je dan op zo'n dag aankondigt dat misschien wel 20.000 mensen gratis even een vliegreisje naar Griekenland mogen maken. Ja, dat zou je zeggen. Dat past niet echt binnen klimaatbestendig de toekomst in. Maar hier in Griekenland wordt die link tussen klimaatverandering en massatoerisme niet echt gelegd. Niet in het openbaar in ieder geval. Je hoort niemand over het terugdringen van het vliegverkeer bijvoorbeeld. Het is een beetje een taboe onderwerp. Juist omdat zoveel mensen hiervan daar afhankelijk van zijn. En dan het idee dat het misschien een onsje minder moet, minder massaal, minder vliegen. Ja, dat raakt veel Grieken direct in de portemonnee. En ook in hun manier van leven. Vaak zitten hele families in het toerisme. Die hebben hotels, een familiehotel, al generaties lang. Ja, en wat moeten zij dan? Dus daarom is dat een beetje een onderwerp dat de meeste Grieken lief uit de weg gaan. Vanuit Griekenland hoorde u NOS-correspondent Thijs Kettenis. Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Hadden tegen Deswee gezegd, we moeten nog ongeveer 30 seconden achteraan. Doe maar wat. Doe, krijg je dan. Maar wel een vrolijk liedje dit. Live heet het. Geeske Kooi uit Heerhugowaard. Geeske. Ja. Goedemiddag. Hallo. Wat ben je aan het doen in vredesnaam? Ik hoor een hele hoop wind of zo in die telefoon. Nou, we zitten in de auto. Ah, oké. Okay. Ja, met de ramen open, dat kan natuurlijk. Jij hoorde dat fragment voorbij komen net. Dat ging over de Playboy, hè? Ja. Lezen we altijd vanwege de mooie, lange interviews natuurlijk. Daar staat een BN'er voor het eerst weer op de voorpagina. Wie is het? Jamie Vaas. Jamie Vaas is goed. Dan ja. Vraag 2. Die gaat voor het opvouwbare koelboxje. Het spel kaart heb je al binnen. Welke bekende rapper is de ex van deze Jamie Vaas? Dat is Lil Kleine. Lil Kleine is ook goed. Vraag 3. Voor het Villa VDB keukenschort. Geeske. Er werd vanochtend ook even doorgepraat over BN'ers die al ooit op die cover stonden. Eentje scoorde de allerbeste in 1984. Toen werden de meeste Playboys verkocht. Welk bekend model scoorde toen de beste oplagecijfers voor de Playboy? Katja Schuurman. Nou, ik denk dat heel wat fans dat fijn zouden vinden. Maar ik, bij mijn weten... Oh, wacht even. De jury praat ook mee, begrijp ik. Ja. Wat zegt hij? Viola Holt is goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Hij weet dit natuurlijk wel. Hij heeft die Playboy nog nooit van dichtbij gezien, maar dit weet hij dan wel natuurlijk. Ja. Dat hij die ooit gezien heeft. Hij valt door de mand, Geeske. Ja. Maar het levert wel een mooi prijzenpakket op. Je krijgt van ons dus de spelkaarten, het opvouwbare koelboxje en ook het Villa VDB keukenschort. Nou, leuk. Draag het met trots en veel plezier. Dankjewel. Hoi, hoi. Zometeen is er geld of je leven op deze zender. Gepresenteerd vandaag door Joram Kaat. Hey Jurgen, goedemiddag. Hello. Ik ga zo praten over kredietbeoordelaars. Tijdens de kredietcrisis kwamen ze in opspraak omdat banken met een hoge kredietstatus toch omvielen. Nu heeft kredietbeoordelaar Fitch de kredietstatus van Amerika afgewaardeerd. De vraag is, wat is de impact daarvan? En hebben die beoordelaars eigenlijk geleerd van die kredietcrisis? Dat zometeen. In Geld of je Leven dus. En morgen in de villa, een villa vol oud-sporters. Ellen van Lange komt langs, die in 92 goud won op de Spelen van Barcelona. En oud-schaatser en ook de nieuwe presentatrice van Nederland in Beweging is er, Barbara Deloor. Dat morgen in Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Laat u meevoeren met Smetana's Lofzang op de Moldau en Dvorak's Vioolconcert op 25 augustus. Topviolist Jozef Spacek soleert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, 1&1 oor.